jak chcesz. Nie umiem być rezultatem, nie mogę być taka jak chcesz. Nie umiem być automatem. Stawiam na próbę siebie kolejny raz. Udaję, że umiem sama sobie udzielać rad. Lecz w domu nie czeka już nikt i nawet kot znikł, więc bez kolacji znowu kładę się spać. Matka się martwi, martwi, martwi, nie zechce mnie już nikt. I co dzień dzwoni, żeby o tym przypomnieć mi. Na drodze znów zdechł. Zabrakłoby godzin i dni, nawet na sen. Więc czasem poddaję się, z pamięci wyrzucam to, co złe, by zrobić miejsce. Zawsze chciałam mieć swój kąt, taki, w którym mogłabym zwolnić bieg, kiedy chcę. Teraz mam swój własny dom i choć z tobą mieszkam w nim, zmieniać dziś nie chcę nic.

że popełniłeś błąd. Chodzę po mieście, prawie nie tęsknię, bo prawie na pewno też tu jesteś. I chodzę po mieście, widzę cię wszędzie, z tobą kojarzy już każde miejsce. Całe moje miasto zanieczyszcza tak gęsty dym, a gdy nie mogę zasnąć, mam wrażenie, że to ty znów ogląda wszechka i na ciebie czekam, patrzę prosto w ekran, nie potrafię przestać. Nie potrafię przestać. Jeszcze przedwczoraj z tatutą udawaną byłam wesoła. Jeszcze przedwczoraj patrzyliśmy na konie. Jeszcze przedwczoraj miałam mecz wystrukany, broń na potwora. Dzisiaj kosmos mnie wołał. Jeszcze przedwczoraj byłeś moim przyjacielem. Jeszcze przedwczoraj żaden budzik nie budzi tak jak przygoda. Dzisiaj rozumiem, że to nie było celem. Nie mów mi, kim mam być, tylko nie. Nie poruszaj. mi nie przerywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok. Nikogo już nie słucham, nikt się nie odzywa. Radzę wam, odwróćcie wzrok. Zakrywali oczy. Już prawie cię nie widzę. Spróbuj odgadnąć, kto jest kim. Jesteśmy coraz bliżej. Pozakrywajcie oczy. Niech nikt się nie porusza, nikt mi nie przerywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok. Nikogo już nie słucham, nikt się nie odzywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok. Nikogo już nie słucham, nikt się nie odzywa. Radzę wam, odwróćcie wzrok. Niech nikt się nie porusza, nikt mi nie przerywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok. Nikogo już nie słucham, nikt się nie odzywa. Radzę wam, odwróćcie wzrok. Niech nikt się nie porusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ręki twojej sukienki potapią wiatr. To koniec udręki. Czas ruszać w świat. Uciekaj stąd, bo zapada mrok. Uciekaj stąd. Pustak, wystąp za drzwi. Swój alternatywny powabny styl. Uciekaj stąd, bo zapada mrok. Uciekaj stąd, mała. Świtaki będą milczeć i nie zdradzą mnie. A jutro znów stanie dzień. Ja wstanę tak jak dzień. Puszczę psy, może mój Boże, sam zacznę być. Uciekaj stąd, że pada mrok. Uciekaj stąd, bo nadchodzi noc. Uciekaj stąd, bo nadchodzi noc. czy szary papier. A my tu mamy maj. To do nas świat wygina się i lody po brodach. Kołnierze barwią smakiem. Nie spytam jak to jest, gdy kolana zgina. Strach wiosennie, przestrzennie. Wywalasz drzwi kozakiem. A gdy prowadzisz wóz, twój anioł stróż połyka. Kurz spóźniony przez chwilę. Mroka w domach, dobrzy ludzie z wodą w mrok. Dzieci chcę pójść tam, gdzie ja. Tam, gdzie muzyka głośno gra. Dzieci chcę pójść tam, gdzie ja. Tam, gdzie całuję się do dna. Dzieci chcę pójść tam, gdzie ja. Gdzie nowy dzień to nowy świat. Dzieci chcę pójść tam, gdzie ja. Przekrzywiasz los na bakier. A gdy rozpinasz płaszcz, oknie przysiada stary czas. I stygnąc przez moment roztapia mi parapet. Za nami mali mroka. W domach dobrze ludzie w wodą w mrok. Dzieci chcę pójść tam, gdzie ja. Każdy chce pójść tam, gdzie ja. Tam, gdzie muzyka głośno gra. Dzieci chcę pójść tam, gdzie ja. Tam, gdzie całuję się do dna. Ola nie wie nic, bo wokół wszystko mądrzejsze niż my. Tylko nie chce się więcej bać, że kiedyś mi to traci bezcenny czas. Pola nie wieni, bo wokół wszystko lżejsze niż dym. I tylko nocą boi się spaść i nocą w oknie stoi i patrzy na świat. Gdzie neony kusząc łatwo daje, oświetlają tylko słowa, tylko staje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Słowa tylko staje, nocne zjawy i nocne tramwaje. Gdzie neony kusząc łatwym rajem, oświetlają tylko słowa tylko staje, nocne zjawy i nocne tramwaje. Gdzie neony kusząc łatwym rajem, oświetlają tylko słowa tylko staje, nocne zjawy i nocne tramwaje.